Book 2 ثمانية تيت تيت أوقات الساعة أورت أورت إذا سمحت مفعلني مفعلني من فضلك كم الساعة؟ Sa është ora ju lutem? Sa është ora ju lutem? Shukran jazilan. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Innaha al-wahida. Është ora 1. Është ora 1. Innaha al-thania. Është ora 2. Është ora 2. Innaha thalitha. Është ora 3. Është ora 3. Innaha rabi'a. Është ora 4. Është ora 4. Innaha al-khamisa. Është ora 5. Është ora 5. Innaha sadisa. Është ora 6. Është ora 6. Innaha sabi'a. Është ora 7. Është ora 7. Innaha thamina. Është ora 8. Është ora 8. Innaha tasi'a. Është ora 9. Është ora 9. Innaha al-ashira. Është ora 10. Është ora 10. Innaha al-hadiyata 'ashra. Është ora 11. Është ora 11. Innaha thaniyata 'ashra. Është ora 12. Është ora 12. Ad-daqiqa fiha 60 thaniya. 1 minut ka 60 sekonda. 1 minut ka 60 sekonda. As-sa'a fiha 60 daqiqa. Një orë ka 60 minuta. Një orë ka 60 minuta. Al-jaum fihi 24 sa'a. Një ditë ka 24 orë. Një ditë ka 24 orë.